श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हो रहा है। इस अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। 12वें श्लोक में ज्ञेय वस्तु को चौथे पाद में बताया गया कि सत शब्द से कहा नहीं जाता, तो सत शब्द से जिसे नहीं कहा जा सकता वह आकाश पुष्पादि के तरह असत होगी। आकाश के पुष्प को है करके नहीं कहा जाता, वंद्या पुत्र को सत शब्द से नहीं कहा जाता, ऐसे ज्ञेय को भी यदि सत शब्द से नहीं कहा जाता तो ज्ञेय भी आकाश पुष्पादि के तरह असत है, इत्याकारक आशंका का निराकरण करने के लिए और उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के प्रवृत्ति में प्रयोजक चेतन का अस्तित्व ज्ञापन करने के लिए ये 13वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है, ऐसा अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया था। जो भी लोक में जड़ वस्तु में क्रिया दिख रही है वह चेतन अधिष्ठित जड़ वस्तु में ही हो रही है, उसका अधिष्ठाता यानी प्रेरक चेतन है और चेतन से अनधिष्ठित अप्रेरित किसी भी जड़ में कोई क्रिया नहीं देखी जाती। कार्यकरण संघात जड़ हैं, उसमें जो क्रियाएं दिख रही है वह ज्ञापन करती है कि इन क्रियाओं की अनुपपत्ति जिस के बिना है वह विद्यमान है। से दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है, तो वह दिन में न खाते हुए किसी देवदत्त नामक व्यक्ति का पीनत्व यानि हृष्ट पुष्टत्व ज्ञापक बन जाता है रात्रि भोजन का। वो रात में खाता है, दिन में नहीं खाता, रोजा जैसा करता है। तो वो न प्रतीयमान जो रात्रि भोजन है उसका ज्ञापन हुआ, ऐसे ही दिन में न क्या नाम वो जड़ कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति होती हुई दिख रही है और प्रेरक चेतन नहीं दिख रहा है, लेकिन उस चेतन के बिना प्रवृत्ति असंभव है, तो चेतन है। इस प्रकार चेतन का अस्तित्व निर्धारित होता है। इसी के लिए ये कहा गया कि सर्वतः पाणिपादं तत्, संसार में समस्त कार्यकरण संघातों में जो हाथ और पांव हैं वे निर्व्यापार नहीं है। हाथ और पैर को इतना अभ्यास है कि वो शांत बैठ नहीं सकते, बैठे बैठे भी पैर हिलाते हैं, कई लोग हाथ हिलाते हैं, क्योंकि उनका प्रवृत्तिशील कर्मेंद्रिय है ना, तो कर्म यानी क्रिया प्रवृत्ति उनका शील है, स्वभाव है, बिल्कुल निष्क्रिय भाव में रखना चाहेंगे तो नहीं रह सकता हाथ पांव। तो वो जो क्रिया हो रही है उनमें संसार के प्रत्येक कार्यकरण संघात के अवयव के रूप में प्रतीयमान हस्तपाद आदि में, वह जड़ है भौतिक होने से हस्तपाद आदि, लेकिन क्रियाशील है जड़ होते हुए, तो निश्चित ही उनमें क्रिया का प्रवर्तक कोई न कोई है चेतन। वो जो है माना जाता है कि समस्त संसार के कार्यकरण संघात के हाथ पांव का प्रेरक वही है और समस्त हाथ पांव उसी के प्रेरिय है, इसलिए उसे कहा गया सर्वतः पाणिपादम तत्। और आँख, सिर और मुख भी जो संसार के प्रत्येक कार्यक्रम संघात में भास रहे हैं, और इनकी भी नेत्र की रूप ग्रहण रूप प्रवृत्ति है, वह तेज का ही सत्वांश का परिणाम होने से जड़ है नेत्र इंद्रिय भी, लेकिन रूप ग्रहणात्मक क्रिया कर रहा है, वह उसका व्यापार चेतन के बिना असंभव है, इसलिए। और एक दो शरीरस्थ नहीं, समस्त शरीरस्थ नेत्र इंद्रियों का व्यापार इसी चेतन से प्रेरित होने से समस्त कार्यक्रम संघातगत नेत्र इंद्रिय इसी के प्रवृत्ति होने से इसे कहा गया सर्वतोक्षी। और सर्वतो सर्वतः सिरह, वह भी यही ज्ञेय पदार्थ है ब्रह्म। संसार के प्रत्येक कार्यक्रम संघात के जो सिर है उनमें होने वाली जो प्रवृत्ति है, वह सिरों की प्रवृत्ति भी जिस चेतन के बिना संभव नहीं है, जिस चेतन के रहने पर ही संभव है, उसी चेतन के प्रेरिय संसार के प्रत्येक कार्यकरण संघात के शीर है, इसलिए इसे कहा जाता है सर्वतः सिरह ब्रह्म को। और यही ब्रह्म संसार के प्रत्येक शरीरों में जो मुख है और उस मुख की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का भी प्रेरक होने से उसे सर्वतो मुखम भी कहा जाता है। सर्वतः शब्द का तीनों के साथ अन्वय, सर्वतो अक्षी, सर्वतः सिरह और सर्वतो मुखम, ऐसे तीन विशेषण निकलेंगे। और लोके यानी कार्यकरण संघाते, समस्त कार्यक्रम संघातों में जो श्रुति यानी श्रवण इंद्रिय है, वह श्रवण इंद्रिय भी इसी की प्रेरिय होने से इसे कहा जाता है श्रुति मत। एक कार्यक्रमगत श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक तो शरीर का स्वामी, कार्यक्रम संघात का स्वामी जीव है, वो चाहता है सुनना तो श्रोत्र इंद्रिय को प्रेरित करता है शब्द ग्रहण करने के लिए, तो इसलिए एक अधिष्ठाता करण का कर्ता भी होता है। जैसे काष्ठ छेदता कुल्हाड़ी रूपी काष्ठ जो करण है काष्ठ छेदन क्रिया के प्रति, उसका प्रयोजक होता है, कुल्हाड़ी को का उद्यमन निपतन रूप व्यापार काष्ठ पर करता है, उठाता है काष्ठ के ऊपर से कुल्हाड़ी को, फिर कुल्हाड़ी से आघात काष्ठ पर करता है। ये जो कुल्हाड़ी रूपी करण में उद्यपन निपतन रूप व्यापार हो रहा है, उसका प्रेरक होता है काष्ठ छेदता, इसलिए करता। ऐसे एक वेष्टि कार्यक्रम संघात में होने वाली जो क्रियाएं हैं तत्तद इंद्रिय की, उनका तो अधिष्ठाता जीव है, लेकिन यहां पर अंतर्यामी को बताया जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो जीव नहीं ना, वो तो जानने के लिए प्रयत्नशील है, प्रमाता है, जब तक अविद्या का बाद नहीं होता उसे तो प्रमा होनी है, और प्रमेय तो वो अंतर्यामी है, और वो अंतर्यामी सभी कार्यक्रम संघातों का है, इसलिए सर्वतः शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और ये कहा कि सर्वतः श्रुति मत, तो समस्त कार्यक्रम संघातों में जो श्रवण इंद्रियां हैं उनका भी प्रवर्तक यही होने के कारण समस्त कार्यक्रम संघातगत श्रोत्र इंद्रिया इसी की प्रेरिय होने से इसे कहा जाता है सर्वतः श्रुति मत, यानी सभी कार्यक्रम संघातों में प्रतीयमान श्रोत्र इंद्रिय जिसकी प्रेरिय है वह सर्वतः श्रुति मत कहलाता है। कहते हैं अकेला समस्त कार्यक्रम संघातों के इंद्रियों का प्रवर्तक बनता है सन्निधि मात्र से, तो ब्रह्मलोक के कार्यक्रम संघातों में भी उसकी सन्निधि है, क्योंकि ब्रह्मलोक के कार्यक्रम संघातगत श्रोत्रादि भी उसके प्रेरिय हैं, मृत्युलोक के भी हैं, तो उसकी सन्निधि अकेले की पूरे संसार के कार्यक्रम संघातों में कैसे होगी, सन्निधि प्रेरणा है। तो कहा इसलिए होती है कि वह देशतः अपरिछिन्न है, इसे बताने के लिए कहा सर्वम संव्याप्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, तो समस्त कार्यक्रम संघात से उपलक्षित जो पूरा संसार है उसमें आकाश के तरह व्याप्त होकर के यह अवस्थित है, आकाश भी उसमें कल्पित होने से, आकाश भी उसका कार्य होने से उसके दृष्टि में परिछिन्न है, बाकी वायवादी की दृष्टि में अपरिछिन्न होने पर भी कार्य होने से परिछिन्नता है उसमें, देशतः परिछिन्नता न होने पर भी। पादोश्य विश्वाभूतानि के अनुसार आकाश सहित, आकाश का परिणामी उपादान अव्यक्त सहित जब उसमें कल्पित है, एक देश में कल्पित है, और त्रिपादश्यामृतं देवी का अर्थ है कि कार्य कारणात्मक संसार उसके कल्पित एक अंश में है और तीन अंश तो शेष ही है, का अर्थ है वह निरतिशय व्यापक है, देश भी उसी में कल्पित है, उसके एक अंश में कल्पित है, तो वह तो निरतिशय व्यापक है, इसलिए वह उसकी सन्निधि रूप प्रेरणा, स्वरूपतः सन्निधि रूप प्रेरणा समस्त कार्यकरण संघातों में असंभव नहीं है। तो ज्ञेय के सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से समस्त कार्यकरण संघात प्रेरित होकर के अपने अपने प्रवृत्तियों के संपादक बनते हैं, जिसकी सन्निधि मात्र से वह नहीं है ये नहीं कहा जाता, भले ही उसे सत शब्द से नहीं कहा जा रहा है लेकिन वो है, इसे बताना इस श्लोक का अभिप्राय है इस प्रकरण का। क्योंकि कहा कि उसे सत शब्द से नहीं कहा जाता है तो फिर वंध्या पुत्र के तरह असत होगा, कहा वो असत नहीं है, है उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, श्वास अंदर की अंदर ही बाहर की बाहर ही रहेगी। प्राण में एक प्राणन रूप व्यापार या अपानन रूप व्यापार करने का भी सामर्थ्य उसकी सन्निधि के बिना नहीं है। एक श्वास भी नहीं ले सकते आप उसकी सन्निधि रूप प्रेरणा न हो तो, इसलिए वो है। हाँ? वो तो अंतर्यामी को बताना है, वो फिर तो जीव को बताना पड़ेगा। वो जीव, हाँ, तो जीव रूप से आवृत्त होकर के नहीं, वो स्वरूपतः भी है, जीव का भी अंतर्यामी है। वो प्रमाता की भी जो क्रिया है उसका भी संपादक है। यह आत्मनितिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, अंतर्यामी ब्राह्मण में जिसका सर्वाभ्यंतर के रूप में वर्णन है उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि में जिसको बताने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन है यह। तो ज्ञेय को बताने की प्रतिज्ञा है भगवान की, इसलिए ये उपक्रम के अनुरूप इन सब शब्दों का अर्थ ज्ञेय करना है। हाँ, मुर्दे में भी जो मुर्दे का अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, हाँ, इसलिए जो है जीव तो निकल गया है। और प्रकरण ये बता रहा है कि जिसका प्रकरण है वो प्रकृत गेय है, इसलिए गेय का वर्णन है, गेय स्वरूप का। सर्वतः पाणिपादम तत्, ये जो प्रथम पाद है इसकी व्याख्या भाष्य में हो रही थी। क्षेत्र उपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्या एव, ये हो गया। तो ये कहा था न सत् तन्नात् असद् उच्यते इति, ये जो गीता का 12वें श्लोक का चौथा पाद है वह ये बता रहा है कि क्षेत्रज्ञ में जो क्षेत्र रूपी उपाधिकृत विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का निषेध करते हुए जो निर्विशेष ज्ञेय स्वरूप है उसको बताया जा रहा है। मिथ्या औपाधिक विशेषताओं का निराकरण करते हुए जैसे नेति नेति श्रुति अस्थूलम अननु इत्यादि श्रुति निर्विशेष का ज्ञापन करती है, ऐसे गीता का यह वाक्य न सत्तन्नासद उच्यते क्षेत्र रूपी उपाधि निमित्तक जितनी विशेषताएं अध्यारोपित हैं कल्पित हैं ब्रह्म में उनका निषेध करते हुए निर्विशेष जो ज्ञेय का स्वरूप है उसका ज्ञापन हो रहा है। तो कहा जब निर्विशेष जो पारमार्थिक वस्तु हैं ज्ञेय उसका ज्ञापन हो रहा है, उसका ये प्रकरण चल रहा है, तो परमार्थ वस्तु के प्रकरण में अपारमार्थिक कल्पित जो उपाधि निमित्तक रूप है विशेषताएं हैं सविशेष रूप ज्ञेय का, उसका वर्णन क्यों हो रहा है सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि से। ये शंका जो होती है उसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि उपाधि कृतम मिथ्यारूपम अपि अस्तित्वाधिगमाय गेय धर्मवत परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपादम इत्यादि। तो जो उपाधि निमित्तक मिथ्या रूप है क्षेत्रज्ञत्व रूप, क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण उसमें क्षेत्रज्ञत्व है, वस्तुतः वह क्षेत्रज्ञत्व रूप विशेषता वाला भी नहीं है। हाँ, तो उपाधि कृतम मिथ्यारूपम वो है क्षेत्र रूपी उपाधि निमित्तक मिथ्यारूप क्षेत्रज्ञ का प्रमात्रित्व आदि, लेकिन वह भी निर्विशेष के अस्तित्व का ज्ञान करने में हेतु बन जाता है। इसलिए कहते हैं अस्तित्व अधिगमाय सर्वतः पाणिपादम इत्यादि उच्यते, ऐसा अन्वय करना। तो वो जो उपाधि निमित्तक मिथ्या रूप है वह वस्तुतः ज्ञेय का धर्म नहीं है, प्रमात्रित्व क्षेत्रज्ञत्व आदि, वह ज्ञेय का धर्म न होने पर भी ऐसे हस्तपादादि भी वो तो क्षेत्र जो शरीर है उसके अवयव हैं, उसके धर्म हैं, इसलिए अन्य धर्म है। जैसे लालिमा जपा कुसुम का धर्म है, लेकिन जपा कुसुम की सन्निधि से स्फटिक में आरोपित होता है, वह स्फटिक का नहीं है। ऐसे ही वस्तुतः ज्ञेय का हस्तपादादि धर्म नहीं है, वो तो अनात्मा जो संघात है उसके अवयव हैं, उसमें रहता है हस्तपादादि। लेकिन इसके प्रेरिय होने के कारण इसी की सन्निधि से हस्तपादादि सब व्यापार होने के कारण इसे सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि से हस्तपादादि रूप धर्मों से युक्त बता करके उसके अस्तित्व का ज्ञापन किया जा रहा है। तो इस अभिप्राय से कहा कि ज्ञेय धर्मवत परिकल्प्य हस्तपादादि जो हैं उनको ज्ञेय के धर्म के तरह आरोपित करके सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि कहा जा रहा है, क्योंकि वे हस्तपादादि भी ज्ञेय के अस्तित्व के ज्ञापक बन जाते हैं जब सक्रिय होते हैं। तो जड़ होते हुए भी सक्रिय हैं तो बताते हैं कि इनमें क्रिया का अपनी सन्निधि मात्र से निर्वर्तक चेतन इनके समीप में है, और सभी कार्यक्रम संघातों में हो रहा है व्यापार, जड़ होता हुआ भी कार्यक्रम संघात तो ज्ञापन कर रहा है समस्त कार्यक्रम संघातगत व्यापार समस्त कार्यक्रम संघातों में चेतन का अस्तित्व सन्निधि, इसलिए वह समस्त कार्यक्रम संघातों में व्यापारों का अपने सन्निधि मात्र से निर्वर्तक ज्ञेय का ज्ञापक बन जाता है। इसलिए कहा कि उपाधि कृतम मिथ्या रूपम वो है सर्वतः पाणिपादत्वादि मिथ्या रूप है, और वह भी अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत परिकल्प्य ज्ञेय के धर्म के तरह उनका अध्यारोप करके उच्यते सर्वतः पाणिपादम इत्यादि। आरोपित वस्तु भी अधिष्ठान के ज्ञान का हेतु बन जाती है, इसे बताने के लिए सर्वतः पाणिपादं तत् इत्यादि कहा जा रहा है। ये जो सिद्धांत बताया गया एक प्रकार से मिथ्या वस्तु से भी परमार्थ वस्तु के अस्तित्व का निर्धारण होता है, इसे भगवान भाष्यकार अपने इस उक्ति को, इस सिद्धांत को शिष्टों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है ये कहते हुए शिष्टों का समर्थन बता रहे हैं। शिष्ट हैं पूर्वाचार्य, तो कहते हैं तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम। तथा ही का अर्थ है इसी अर्थ का ज्ञापक। संप्रदाय विद कहा जाता है पूर्वाचार्यों को, उनका वाक्य वचन वो है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये जो पूर्वाचार्यों का वचन है वह यही बता रहा है कि अध्यारोपित वस्तु भी अधिष्ठान के अधिष्ठान का ज्ञापक होती है, अधिष्ठान के ज्ञान में उपयोगी होती है। परमार्थ वस्तु के ज्ञान में उपयोग अध्यस्त वस्तु का भी होता है, इसे बताने वाला शिष्टों का यह वचन है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। कहते अध्यारोप करके पहले कहा कि ये सारा संसार कहाँ है, तो कह ब्रह्म में ही है। द्वे वावो ब्रह्मणो रूपे, ये जो ब्राह्मण है शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण, और उस मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ब्रह्म के रूप यानी ज्ञापक रूप्यते ज्ञायते निर्विशेषम ज्ञेयम याभ्याम ते रूपे, ऐसा रूपे शब्द का निर्वचन करते हैं तो रूप शब्द का अर्थ होता है जिनसे निर्विशेष ज्ञेय वस्तु जानी जाती है। निर्विशेष ज्ञेय वस्तु का ज्ञापन जो करते हैं ऐसे ब्रह्म के दो रूप हैं, वो है मूर्त और अमूर्त। 15वें अध्याय में गीता के क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण के ब्रह्म के दो रूप हैं, ज्ञापक है मूर्त और अमूर्त। अमूर्त है अक्षर पुरुष, मूर्त है क्षर पुरुष, और उनसे जाना जाता है निर्विशेष पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। और वह पुरुषोत्तम मूर्तामूर्त ब्राह्मण में बताया जा रहा है अर्थात आदेश नेति नेति नेति नेति बता रहा है कि ब्रह्म न तो मूर्त है, का मतलब क्षर पुरुष नहीं है, क्षर पुरुष से अलग है, और दूसरा नीति बताता है अक्षर पुरुष भी नहीं है, तो फिर ब्रह्म कौन है, पुरुषोत्तम है परम ज्योति है। ये संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। इस प्रकार ये अध्यारोपित जो मूर्तामूर्त रूप है यानी क्षर उपाधि तथा अक्षर उपाधि है, कार्य कारण रूप उपाधि है, ये अध्यारोपित है मिथ्या है, और उससे उनके अधिष्ठान का ज्ञान हो रहा है, ऐसा वेद भी बताता है शिष्ट लोग भी बताते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा उपाधिकृत मिथ्या रूप भी ज्ञेय के अस्तित्व के अधिगम में उपयोगी है, इसलिए सर्वतः पाणिपादं तत् इससे अध्यारोप किया जा रहा है। कि ये सब ज्ञेय के ही हैं करके उपाधि प्रवृत्ति। तो तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति। सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो गेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या इति गेय सद्भावे लिंगानि गेयस्य इति उपचारतः उच्यन्ते। तो ये कह रहे हैं कि सर्वत्र यानी संसार में, पूरे संसार में, सर्वत्र शब्द से लेना समस्त शरीर के अवयव के रूप में प्रतीयमान जो हाथ पांव आदि अवयव हैं वे गेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकारिया, एक अनुमान बताया जा रहा है। समस्त कार्यक्रम संघातों के अवयव के रूप में प्रतीयमान जो हस्तपादादि हैं जिनमें लेना देना आना जाना रूप व्यापार हो रहा है, वह है उनका स्वकार्य, वो अपने आप ही नहीं हो रहा है। समस्त कार्यक्रम संघातगत हस्त इंद्रिय आदान प्रदान रूप जो क्रिया कर रही है, पाद इंद्रिय जो आना जाना रूप क्रिया कर रही है, वह क्रिया हस्तपादादि में समस्त कार्यक्रम संघातों के जो हो रही हैं वह उस सनिमित्त है, उसका कोई ना कोई निमित्त है। वो निमित्त क्या है? तो गेय शक्ति सद्भाव, गेय है ब्रह्म, उसकी शक्ति है अपनी सन्निधि मात्र से जड़ में प्रवृत्ति का सामर्थ्य, उसे कहा जाता है गेय शक्ति। चेतन की उपस्थिति मात्र से जड़ में जो प्रवृत्ति होती है, तो अपनी उपस्थिति मात्र से जड़ में प्रवृत्ति उत्पन्न करने का सामर्थ्य ये है गेय शक्ति। चेतन की सन्निधि न हो तो जड़ में क्रिया नहीं होगी, और चेतन की सन्निधि मात्र से जड़ में क्रिया हो रही है, इसलिए वो सामर्थ्य माना जाएगा चेतन का, गेय का। तो गेय शक्ति शब्द का अर्थ वो हुआ, वो सामर्थ्य ब्रह्म में है, और उसका सद्भाव यानी अस्तित्व, उस सामर्थ्य का अस्तित्व विद्यमानता, वो सामर्थ्य ब्रह्म का हो, वो ब्रह्म का स्वरूप ही है, वो स्वरूप से ही सन्निहित होता है, तो जड़ में क्रिया हो जाती है। इसलिए वो जो स्वरूपभूत शक्ति है ब्रह्म की, उसका अस्तित्व यानी ब्रह्म के स्वरूप का ही अस्तित्व, ब्रह्म का अस्तित्व, और उसको वो है निमित्त इन हस्तपादादि इंद्रियों में क्रिया का। इसलिए सद्भाव निमित्त स्वकार्या यानी ज्ञेय के शक्ति का अस्तित्व है निमित्त, स्व शब्द से लीजिए हस्तपादादि को, समस्त कार्यक्रम संघातों के हस्तपादादि की क्रिया का। जब ज्ञेय विद्यमान होता है तभी हस्तपादादि क्रियाएं होती हैं, इसलिए ज्ञेय सद्भाव है निमित्त हस्तपादादि के कार्य का, यानी आदान प्रदान रूप क्रिया का, वो कार्य है आदान प्रदान रूप क्रिया। तो पाणिपादादय का विशेषण है ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या इति ज्ञेय सद्भावे लिंगानि। इसलिए क्या हो जाता है कि हस्तपादादि को ज्ञेय के अस्तित्व का निमित्त ज्ञापक माना जाता है, लिंग कहते ज्ञापक को, लीनम अर्थम गमयति ज्ञापयति यत्तल लिंगम, ऐसे लिंग शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है अज्ञात ज्ञापक। लीन का अर्थ है अज्ञात, छिपा हुआ, और अज्ञात यानी छिपे हुए अर्थ का जो ज्ञापन करे उसे लिंग कहते हैं। तो ये जो हस्तपादादि हैं सक्रिय होकर के ज्ञापन करते हैं जो अज्ञात हैं, ज्ञेय का अस्तित्व उसका ज्ञापन करते हैं, इसलिए हस्तपादादि को कहा जाता है ज्ञेय सद्भाव लिंग। तो ये कहा कि ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्व कार्या पाणिपादादयो ज्ञेय सद्भावे लिंगानि, जब वे सक्रिय होते हैं जड़ हस्तपादादि तो उनमें क्रिया अन्यथा अनुपपत्या उनके प्रेरक चेतन का अस्तित्व ज्ञापन करती है, इसलिए इन्हें लिंग कहा गया। लिंगानि ज्ञेयस्य इति, तो ज्ञापक ज्ञेय के अस्तित्व के ज्ञापक होने से हस्तपादादि को उपचार से यानी गौण रूप से कहा कि हस्तपादादि ब्रह्म के हैं, ज्ञेय के हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्, तो ज्ञेय अन्य पदार्थ ज्ञेय हैं, समस्त कार्यकरण संघात के अवयव के रूप में प्रतीयमान हस्तपादादि वो ज्ञेय ब्रह्म के हैं, यद्यपि हैं कार्यकरण संघात के लेकिन वो ब्रह्म के क्यों कहे जा रहे हैं, तो कहते हैं इसलिए कि ब्रह्म के ज्ञापक हैं, सक्रिय होकर के ब्रह्म के अस्तित्व के ज्ञापक होते हैं, इसलिए ब्रह्म के ये सभी कार्यकरण संघातगत हस्तपादादि जिसके हैं वो है ब्रह्म, ऐसा कहा गया। यानी अध्यारोप ब्रह्म में करके वो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है। और क्या माइक है यानी कल्पित है, और लेकिन परमार्थ वस्तु जो ज्ञेय है उसका लिंग बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। हाँ, तो कहते हैं जैसे सर्वतः पाणिपादम इस पद की व्याख्या हुई, ऐसी ही व्याख्या सर्वतोक्षि शिरोमुखम और सर्वतः श्रुतिमल लोके इन पदों की भी करना, इसे दृष्टांत के रूप में बता करके सर्वतः पाणिपादम इस पद की व्याख्या को दृष्टांत समझ करके दार्ष्टांत में बाकी पदों का व्याख्यान ऐसे ही होगा, ये कह रहे हैं कि तथा व्याख्येयम् अन्यत् यानी अन्यत् पद जातम्। इस श्लोक में जो अन्य पद समूह है उनकी व्याख्या भी सर्वतः पाणिपादम तत् इस पद की जैसे व्याख्या हुई ऐसी ही करना। तो सर्वतः पाणिपादम तद् ज्ञेयम् ये हो गया। अब आगे हैं सर्वतोक्षि शिरोमुखम्, इसमें भी द्वंद्व गर्भ बहुरी समास है, इसलिए कहते हैं कि सर्वतः में सार्वविभक्तिक तसील होने से उसका पर्यायवाचक बताया सर्वत्र। सर्वतः का अर्थ है यहाँ पर सर्वत्र, सर्वत्र यानी सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन का अर्थ है संसार के समस्त कार्यक्रम संघातों में, जो नेत्र अक्षिणी ये दोनों समास का विग्रह है, अक्षिणी शिरांसी मुखानी च, तो समस्त कार्यक्रम संघातों में जो नेत्र, सिर और मुख हैं, वे जिसके हैं वो हैं सर्वतोक्षी शिरोमुखम। जैसे सर्वतः पाणिपादम का विग्रह है, ऐसा यही हुआ। यस्य तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम, वो हैं ज्ञेय ब्रह्म, ऐसा। और सर्वतः श्रुतिमत, तो इसमें श्रुति शब्द का अर्थ करते हैं सर्वणेन्द्रियम। श्रवण इंद्रिय है श्रुति, और तद यस्य तत् श्रुतिमत लोके यानी प्राणी निकाये। तो यह श्रवण इंद्रिय जिसकी हैं, और वो एक कार्यकरण संघातगत नहीं, समस्त कार्यकरण संघातगत, इसलिए कहा सर्वतः का अर्थ है समस्त कार्यकरण संघात में जो श्रोत्र इंद्रिय हैं, सर्वतः श्रुति वो है जिसकी, उसको कहा जाएगा सर्वतः श्रुतिमत। समस्त कार्यक्रम संघातगत हस्त पादादि जिसके हैं उसे कहा जाता है सर्वतः पाणिपादम। ऐसे समस्त कार्यक्रम संघातगत श्रवण इंद्रिय जिसकी है उसे कहा जाएगा सर्वतः श्रुतिमत। सर्वतः श्रुतिमत और लोके शब्द का अर्थ कर दिया प्राणी निकाये। निकाय शब्द का अर्थ होता है समूह, और प्राणी का अर्थ है कार्यक्रम संघात पूरे। तो समस्त कार्यक्रम संघातों का जो समूह है वो लोक शब्द का अर्थ है। सभी जन लोकस्तु भुवने जने, तो सर्वम आवृ, तो ये यहाँ तक सर्वतः श्रुतिमय लोके की व्याख्या हो गई प्राणी निकाय तक। अब चौथा पाद जो है सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इसकी व्याख्या की जा रही है सर्वम आवृत्य यानि संव्याप्य तिष्ठति यानि स्थितिम लभते। समस्त कार्यक्रम संघातों में व्याप्त हो करके अवस्थित है कौन, यह ज्ञेय ब्रह्म। तिष्ठति का करता है तत्, तत् यानी ज्ञेयम्, जिसके सर्वतः पाणिपाद इत्यादि शब्दों से औपाधिक स्वरूप को बताया गया वह सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो सर्व शब्द से संपूर्ण संसार और उसमें व्याप्त होकर अवस्थित है। विवर्त उपादान कारण है ना, संसार तो अध्यस्त है, अध्यस्त में सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में अधिष्ठान व्याप्त रहता है। अध्यस्त वस्तु का एक कण भी निराधिष्ठान नहीं होता, अध्यस्त वस्तु के कण कण में अधिष्ठान उस अध्यस्त वस्तु के कण कण को सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में अवस्थित होता है। ये अधिष्ठान है, क्षेत्र मात्र अध्यस्त है, इसलिए ये जो हस्तपादादि हैं समस्त कार्यक्रम संघातगत वो एक प्रकार से अध्यस्त के कण हैं, और उन सब अध्यस्त के कणों में अधिष्ठान के रूप में व्याप्त होकर के अवस्थित है ये ब्रह्म। हाँ, अव्यक्त अज्ञान अव्यक्त है, वो भी इसी की सत्ता से सत्तावान। हाँ हाँ, अज्ञान का भी अविद्या का भी, अविद्या भी साक्षी वेद्य है ना, अविद्या और अविद्यक जो धर्म है पदार्थ उन्हें कहा जाता है साक्षी वेद्य। इसलिए वेद्य का अर्थ है प्रकाश, किसके साक्षी के यानी ज्ञेय के, इसलिए अज्ञान को भी प्रकाशित वो कर रहा है। हाँ, अज्ञान का भी अवभाषक है वो, इसलिए सामान्य जो स्वरूप है अधिष्ठान स्वरूप वो अज्ञान का विरोधी नहीं, वो अज्ञान को तो सत्ता स्फूर्ति देता है, और इसीलिए तत्वमसि उस अज्ञान को दूर करने के लिए जो ज्ञेय का सामान्य स्वरूप है वो अज्ञान का विरोधी न होने से उससे अज्ञान तो पलता फूलता है, विकसित होता है, हाँ? इसीलिए तत्वमस्यादि वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को माना जाता है अज्ञान रूपी बीज से बना हुआ जो ये संसार वृक्ष है उसका रेरीवा, रेरीवा, रेरीवा नहीं समझते, यहाँ सुबह आकर के बैठेंगे तो समझ में आएगा। उसके लिए सुबह आकर के यहाँ बोलना पड़ता है शांति मंत्र, शांति मंत्रों का पाठ करेंगे तो रेरीवा समझ में आएगा। अहम वृक्षस्य रेरीवा कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्र वाजिनीव इत्यादि मंत्र में त्रिशंकु ऋषि बताते हैं कि मैं इस संसार वृक्ष का रेरीवा हूँ। तो रेरीवा का अर्थ है उच्छेदक, जड़ सहित उखाड़ने वाला, कहीं छोटा वो अधिष्ठान रूप से, लेकिन री धातु होता है वो विनाश अर्थ है, रेरीवा का अर्थ है उच्छेदक। भाष्यकार भगवान जो अर्थ बताएंगे वो हम लोगों के लिए प्रमाण है। भाष्यकार भगवान ने ये मंत्र तैतृय उपनिषद की शिक्षावली में आता है ना, उसमें रेरीवा शब्द का अर्थ बताया है उच्छेदक, उच्छेदक। अब रेरीवा शब्द का अर्थ पूछेंगे नहीं ना, समझ में आ गया, बैठा कि नहीं, जम गया तो इसको जम जम नहीं रहने देना, नहीं इसी का उच्छेद नहीं करना। रेरीवा शब्द का जो अर्थ बताया उसका तो उच्छेद नहीं होना चाहिए। मैं इस संसार वृक्ष का मूल से उखाड़ने वाला हूँ, हाँ, काटने वाला नहीं हूँ, काटने से तो जड़ बनी रहेगी, वो जड़ से ही तो उखाड़ने वाला हूँ। जैसे छोटा सा घास कहीं जमा हुआ होता है उसे हाथ से आप पौध को उखाड़ते हैं तो मूल से ही तो उखाड़ते हैं ना, ऐसे इस संसार वृक्ष को मूल सहित उखाड़ने वाला मैं हूँ। वो मूल सहित उखाड़ने वाला मेरा स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मा। वो जो अहम वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त प्रत्येक अभिन्न स्वरूप है, उस रूप से संसार वृक्ष का उच्छेदक ब्रह्म है, मूल सहित उखाड़ता है, आभानापादक आवरण को हटा देता है। आभानापादक आवरण रूपी जड़ हट गई तो फिर वो जड़ के साथ संलग्न जो उसका तना शाखाएं पत्ते फूल फल सब निकल जाता है। फल क्या है इस संसार वृक्ष के, संसार वृक्ष के फल फूल क्या है, सुख दुख, हाँ, और ये सक, और तना क्या है, तना है अहम अध्यास, आवरण तो है मूल और तना है अहम अध्यास। तना कहते वो बीच में शाखाएं और मूल से के बीच वाला जो भाग होता है, और फिर फैली हुई शाखाएं हैं वासनाएं ये सब, और शरीर, इन सब को मैं और ये जो मैं समझना ये तना है, तो प्रधान जो मूल है उसको अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ने उखाड़ दिया, तो उससे संलग्न तना भी चला गया, और तने से संलग्न ही सारी शाखाएं होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। तो वृत्ति तो जड़ है अंतकरण का परिणाम होने से, तो जड़ जड़ में निवर्त्य निवर्तक भाव नहीं होगा विरोध न होने से। अंतकरण वृत्ति तो एक प्रकार से अंतकरण का ही परिणाम होने से, अंतकरण का पुत्र होने से अपने पिता अंतकरण का आघात कैसे करेगी, इसलिए कहा जाता है उस वृत्तिस्थ चैतन्य एक क्या करता है, अविद्या को दूर करता है, ऐसा एक वेदांत विचारकों का मत है। और एक मत है कि वृत्ति ही दूर करती है, दो मत बता रहा हूं, एक वृत्ति ही निवृत्त करती है जो आप कह रहे हैं, वो तो जड़ है, वो दूसरे मत के अनुसार जड़ होने से निवृत्त नहीं करेगी करके, लेकिन एक मत है कि जड़ होने पर भी निवृत्त कर देती है, क्योंकि सारी वृत्तियां चिदाभास से व्याप्त ही होती है ना, चेतन से व्याप्त ही है, और वह जो है चिदाभास व्याप्त अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ही अज्ञान की निवर्तक है, ये एक मत है। वह भले ही अंतकरण का ही परिणाम है, का मतलब परंपरा अज्ञान का ही परिणाम है, तो भी अज्ञान को दूर करेगा, जैसे किसी पेड़ को काटना है, आपके पास कुल्हाड़ी है लेकिन डंडा नहीं है उसमें, तो बिना डंडे से खाली कुल्हाड़ी से पेड़ कट सकता है, ऐसा कैसा कटेगा तो नहीं कट सकता, बहुत बड़ा विशाल जिसका तना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसी पेड़ की एक छोटी सी जो शाखा है जिसका डंडा बना सकते हैं, उसे उसी कुल्हाड़ी से धीरे धीरे काट लो उतनी शाखा को, और उससे डंडा बना करके उसी पेड़ की एक शाखा को काट करके उसका डंडा बना दिया, और उस डंडे की सहायता से कुल्हाड़ी से वो जो जड़ से ही तो आप काट सकते हैं उसको, नीचे से ही तने को, कितना भी विशाल तना हो। तो ये कहा जाता है कुल्हाड़ी का डंडा गोत्र का काल, एक कहावत है, हाँ। तो कुल्हाड़ी का डंडा जैसे जिस पेड़ पर अस्तित्व अपना पाया, प्रकट हुआ, उसी पेड़ को काटने में सहायक बन गया, उसी पेड़ को काटा ना, यदि डंडा न होता तो कुल्हाड़ी क्या काटती, ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, अंतकरण न हो यदि तो ये बन सकती है, अंतकरण का ही चरम परिणाम है, लेकिन वो कुल्हाड़ी के डंडे की तरह है, अंतकरण भी एक संसार वृक्ष का ही अंश है ना, एक और उसी की उपशाखा की तरह ये वृत्ति है, और वह पूरे उस कुल्हाड़ी के डंडे की तरह संसार वृक्ष का उच्छेदक बन जाती है, एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष वो जड़ होने से विरोधी नहीं बन, विरोध नहीं करेगी, तो कहते हैं फिर उस वृत्तिस्थ चिदाभास, वृत्तिस्थ जो चैतन्य है, चिदाभास नहीं चैतन्य है, वह उच्छेदक बनेगा। ऐसे दोनों मत हैं वेदांत विचारकों के, वेदांती के ही, हाँ, वृत्ति करेगी या वृत्तिस्थ प्रत्यगात्मा करेगा। तो सर्वतः पाणिपादं तद्गेयं सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वत्रक्षिणी शिरांसि मुखानि च यस्य तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् यानि श्रुति ही श्रवणेन्द्रियं तद् यस्य तत् श्रुतिमत् लोके प्राणी निकाये सर्वं आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिं लभते। वह अज्ञान के भी अधिष्ठान के रूप में विद्यमान है। तो जब तक अज्ञान के अधिष्ठान के रूप में रहता है तब तक तो अज्ञान को सत्ता स्फूर्ति देता है, और वही अज्ञान का अधिष्ठान तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अमानित्वादि साधनों से संपन्न अधिकारी के अंतकरण में वृत्ति में उत्पन्न अभिव्यक्त होता है उस उत्तम अधिकारी के स्वरूप के रूप में। तो फिर वह इस अज्ञान रूपी संसार वृक्ष के जड़ को उखाड़ देता है। इसलिए त्रिशंकु ऋषि ने कहा कि अहम वृक्ष शरीरीवा, ये चर्चा हुई। 14वें श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।